राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज, मार्गशी शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2059, 11 दिसंबर 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये जो परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, प्राप्त है अपने ये माना का है भी, ये तो प्राप्त नहीं है, इसको हम उद्योग से प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो नित्य प्राप्त है, सबको, संपूर्ण जीवों को नित्य प्राप्त है, केवल उत्तर दृष्टि नहीं है। दृष्टि संसार की तरफ है, नाशवान पदार्थों के प्राप्ति की तरफ स्थिति है। इस पर उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि उधर प्राप्त है, सत्य स्वाभाविक। अपने में जो चेतन का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो अविनाशी तो उसका स्वरूप ही है, तो वो प्राप्त है। जो अविनाशी है वो ही तो तत्व है, वो चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी तत्व है वो, और उस स्वरूप से ही है वो सबको प्राप्त है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चेतन है, वो अमल है, वो इसे सुख राशि है, क्योंकि सत्ता एक ही है, सत्ता दो तो है नहीं, उसका ही अंश है, तो उसका स्वरूप हुआ तो वो स्वतः ही प्राप्त है सबको ही। परंतु महास्थित होते हुए भी नाशवान की तरफ दृष्टि है, शरीर की तरफ, यह दृष्टि होने से उधर दृष्टि नहीं है, सूत्र प्राप्त है स्वाभाविक। चिन्मय सत्ता स्वरूप तो अपना स्वरूप, अपना स्वरूप क्या है, चिन्मय सत्ता ही है, चेतन है, सत्ता है वो, वाणी रूप है, सबको प्राप्त है। ऐसा समझना चाहिए कि वो परमात्मा तत्व तो सबको प्राप्त है, केवल उसे दृष्टि करना है, जड़ता की दृष्टि अच्छा करके चेतन का भीतर दृष्टि करनी है, इतनी बात है। सबके लिए सुख में समझ ली, क्यों स्वतः प्राप्त है वो, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना है। और त्याग क्या करना है, जो हमारा त्याग कर रहा है निरंतर, उस सारा त्याग करना है, त्याग करना है, वो भी त्याग कर रहा उसका, और प्राप्त उसको करना है जो नित्य प्राप्त है उसको, नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, बात तो इतनी है। संसार तो सबको छोड़ रहा है निरंतर, आप देखो बालक थे, बालक से बड़े हो गए, तो आप बने छोटापना चला गया, आज बालकपन में देखा हुआ आज हमारे को देखे तो पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया कि शरीर में पहचान नहीं सकते, वही है पहचान का महत्व, वही है तो मान लेते हाँ वही है, मान नहीं सकते इतना बदल गया शरीर, तो ये तो बदल रहा है, हरदम बदल रहा है, हरदम ही बदल रहा है, बदल रहा है मतलब क्या हुआ, कि अपना शरीर है वो रहता ही नहीं, बदलता ही बदलता है, उसे रहता ही नहीं। और वो परमात्मा है जो का तुम है, उसको तो प्राप्त करना है, ऐसे निवृत्त होना है। जो बदलता है उससे निवृत्त होना है, और जो प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और नित्य निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त हो रहा है। बात तो यही है, परंतु अध्यास कर लिया, अध्यास से अभ्यास हो गया, शरीर को ठीक सुनने लगे। ठीक तो भैया हर दिन बदलता है, ये प्रत्येक आपका अनुभव है ना, शरीर हरदम बदलता है। आप बदलते नहीं, आप कहते मैं बचपन में ऐसा करता था, खेलता था, फिर पढ़ता था, और जमाने में ये काम किया, ये करता था, आज ये कर रहा हूँ, मैं वही हूँ। तो आप तो वही है, अब शरीर बदलता है, तो आप शरीर नहीं है, अशरीर है। शरीर है प्रकृति का, ये तो बदलेगा ही। इसका तो स्वरूप स्वर्ग में भी बदलता है और प्रलय में भी ये बदलता है। प्रलय में बदलना इसका बंद नहीं होता, ये प्रलय में स्वर्ग में सब समय में बदल रहा, हरदम बदल रहा, हरदम बदल रहा, ये स्वरूप है इनका बदल रहा। और वो परमात्मा का स्वरूप जो अंश है इस मानुष जीव बिना से, वो बदलता है ही नहीं, कभी बदला ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं। वो निरंतर रहने वाला है, वो हमारा स्वरूप है। इस बार से उस स्वरूप को प्राप्त करना है, बदलना चालक होना है। वो कभी नहीं बदलता, स्वर्गीय नो बजायते प्रलय न दसंते च, स्वर्ग में पैदा नहीं होता, प्रलय में भी पैदा नहीं होती, प्रलय में भी कोई अलग होता हो नहीं, उसे नहीं। वो हरदम एक रूप रहता है, एक रूप है जो कहते हो। स्वर्ग भी नो बजायते प्रलय न दसंते च, और शरीर जो हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, कोई एक क्षण भी नित्य नहीं रहता, सिर नहीं रहता, ये बदलता है, ये बदलता है। इससे अलग होना है, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। चिन्मय तत्व शुद्ध स्वतः स्वाभाविक है, सबको प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। इनको मान ले पहले, भगवान को मानने की बात ही बताई है। परमात्मा तत्व है उसको जान नहीं सकते, मान लेते हैं, मानने के बाद जान लेते हैं। ज्ञान मार्ग जानने के बाद मानते हैं, और भक्ति मार्ग पहले मान लेते हैं फिर जान लेते हैं। ज्ञान मार्ग पर जानते हैं फिर मान लेते हैं। तत्व वही है, भक्ति के द्वारा भी, ज्ञान के द्वारा भी। भक्ति के द्वारा एक विशेषता होती है कि भगवान को जानता है, ये जिसका अंश है उस परमात्मा अंश ही को जानता है, और वो एक अंश को जानता है, वो अंश को, अंश को लेकर के ज्ञान मान गए, अंश को लेकर के भक्ति मान गए। तत्व ये तत्व है ही वही, अंश भी उसी का है, अंश कोई दूसरा नहीं है। अंश को प्राप्त करना है ज्ञान को प्राप्त करना है, अंश को प्राप्त करना है भक्ति प्राप्त करना है, है वो एक ही। अंश और अंश में कोई फर्क नहीं है। चाहे ज्ञान को प्राप्त करो, चाहे भक्ति को प्राप्त करो, चाहे योग को प्राप्त करो, संसार से अपना अपना कार्य करना ये योग को प्राप्त करना है। योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अयोग निधि जाए तो दोनों तीसरा लोक में है। ये सारा अक्षर गाँव है उस लोक है, अलोक निधि निष्ठा ज्ञान योग है, संख्या नाम कर्म योग है, योगी नाम भक्ति है वो अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इंतजार परमात्मा कहा है, इस वास्ते वो ज्ञान योग से प्राप्त करने वाला तत्व स्वतः स्वाभाविक अभी वर्तमान में है। वो परमात्मा ही है, अंश परमात्मा का, जो वो परमात्मा में परमात्मा लीन हो जाए। इस वास्ते आखिरी भक्ति होती है, आखिरी प्रेम होता है, बोध होता है, वो अपना अंश अंश अंश होता है, अंश बोध बाद बाद प्रेम होता है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम दैतम अद्वैताद भी सुंदरम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम दैतम और कल्पितम दैतम लिखा है, कल्पना क्या करे, द्वैत को स्वीकार करे, अद्वैताद भी सुंदरम। प्रेम है न प्रेम, वो वर्धमान प्रेम है, क्योंकि जब परमात्मा तत्व की तर्व दृष्टि होती है तब तो एक परमात्मा ही है, कुछ है ही नहीं, और अपनी तर्व दृष्टि होती है तो वो द्वैत होता है, वो प्रेम होता है, और उत्कंठा होती है परमात्मा प्राप्ति, वो वर्धमान प्रेम होता है, वो प्रेम बढ़ रहा है। ये जब तुम संसार की तरफ आ सकती है, संसार प्रिय लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, संग्रह अच्छा लगता है, तब तक उस तरफ से जाती नहीं, और ये तरफ वृत्ति जाती नहीं, भोग में संग्रह में लगा हुआ है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय का बुद्धि समाधव न भी दिए थे, इस वास्ते व्यवसाय बुद्धि एक ही एक बुद्धि होती है, क्यों तत्व एक ही है, वो एक ही प्राप्ति करनी है, उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास है, और वास्तव में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अगर उस प्रेम को प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जन्म की सार्थक नहीं हुई, पशुओं की तरह वो भी खाते बोलते सुनकर सुग्रह करा, उसको प्राप्त करना है, ये पूर्णता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय है।